กาลาเทียบทที่2 14ปีต่อมาข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วยข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติให้พวกเขาฟังแต่ได้เล่าให้คนสำคัญบางคนฟังเป็นส่วนตัวเกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งหรือวิ่งอย่างไร้ประโยชน์ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีกเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุนัขแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีพี่น้องจอมปลอมลอบเข้ามาสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะทำให้เราเป็นทาสแต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับพวกเขาแม้ชั่วประเดี๋ยวเดียวเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปและจากคนสำคัญบางคนที่ยังอยู่เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครคนสำคัญเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยแต่ตรงข้ามเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงทำกิจในเปโตรให้เป็นอัครทูตไปยังผู้ที่เข้าสุนัตก็ได้ทรงทำกิจในข้าพเจ้าให้ไปยังคนต่างชาติเหมือนกันเมื่อยากอบกับเคฟาสได้ยอดผู้ที่เขานับถือว่าเป็นเสาหลักเห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาผู้ที่เข้าสุนัตท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงให้เรานึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอย่างกระตือรือร้นอยู่แล้วแต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันทิโอคแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุนัตและพวกยิวคนอื่นๆก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บารนาบัสก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟาสต่อหน้าคนทุกคนว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวทำไมท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่าเราผู้เป็นยิวโดยกำเนิดไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติอย่างรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยแต่ถ้าในขณะที่เรากำลังขวนขวายจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้นกลับถูกพบว่าเป็นคนบาปไปด้วยพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทำลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็แสดงตัวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนละเมิดธรรมบัญญัติเพราะโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็สิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์